پیغمبر علیہ السلام دی کسان تا چکم انکار کہ ان کی بھی اور دارن کی برابر ان کی بھی دا غیر اللہ دا اللہ سر سیرو گردے فلاف دی پدیس مکہ کی لگ چکر ہو لگا ہوئے سمان ضرور بیا تاسو تدبر ہوتا ہے اور کہیں کئی پتا نا کی بطر ہوتا سکی بھی سنگو انجام دے انکار کہ ان کو دسیر کلوہ پیغمبر علیہ السلام دی من ما چاہ پہ اختیار کی دی آقا مخلوقات چاہ اسمانوں کی دی کم مخلوقات چی پزوں کو کی دی کدھائی کارے جواب نظر کئی نقل تو ہوئے پیغمبر علیہ السلام ہوا للہ دا تمام سیزن چلی دا مخلوق دا اللہ دی دا ٹول پہ تصرف دا اللہ کی دی کتب اللہ تبارک و تعالی واجب کرے دی پخفل زانمان تفضلن الرحمتا مہربانی کو لقبل مخلوقات سرا رحمتنا کول پخفل مخلوقات باندی لَيَجْمَعَنَّكُمْ لَامِ مُعَتِعَدْ خَسَمْ اللہ قسم کئی چھ خامخا جمکوم بتاسو پر رضا قیامت کی یا جمکوم بتاسو قبرون کی تر رضی دا قیامت لعرائی بفی آخر رضا قیامت چی نشتر شک برات لو داغی کی الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ حاغ کسان چھ زیان کی چولی دی زانو نقل فهم لا یؤمنون غی ایمان روڑی زکدی کفر اختیار کرے دیں وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ دا اللہ پہ اختیار کی دی حقا مخلوقات چہا گئی آرام حاصل ان کی دی دشپی یا حرکت تو ان کی دی درزی یا کم حرکت تو ان کی سی زنا و نہ حرکت تو ان کی سی زنا یعنی کم سی زنا چپا غی باندے نر پر ان سکی خیجی اور نر پر پریوزی یعنی شپور اسی کم سی زنا باندے رزی وہو السمیع دا اللہ تعالیٰ ورید ان کے العلیم عالم لقل ہوئے پیغمبرہ اغیر اللہ آیا علاوت اللہ تعالیٰ نا اتخذو علیاء انی سمزان دپار معبود انی سمزان لا رب انی سمزان لا مددگار فاتر سماوات حالدار چی پیدا کہ ان کے دا اسمانوں مو دزمکو دے وہو یتعمو رزق ورکی تمام مخلوقات تا ولا یتعمو دتا رزق نشور کولے دے قرآک نکی قلو اے پیغمبر انی امرتو زمامور ما تا حکم کرشوے دے ان اکونا چی شمزا اول من اول حق کس اسلم اچ هغه فرمان بردار د چا بيد دي امت ولا تكونن نو مات ویل شي دي چمکی گت منن مشرکین نو مشرکان نا اولای پیغمبر علیہ السلام دوی تینیا خافو بشک از یریگم ان اسویت ربی کنا فرمانی می وکړه در خپل په عبادت د غیر الله عذاب یوم عظیم دا عذاب درزلی چې کله پیغمبر با سر خوف اور یرشتن امتی په کلاسو کې دي من یصرف اغسو من یصرف عنه العذاب چوالو نشددن عذاب د قیامت یوم اذن فدغر از بانی فقد رحمه اللہ مہربانی اکرد سرونی جاتی ورک وذالک الفوز المبین او دا کامیابی لویدہ چرا ذات دنوارو لشی و این یمسسک اللہ بدر او کرو رسی اللہ تعالیٰ تاتیو تکلیف بیماری فقر یا نور مصیبتنا فلا کاشف لہو نشت دلرک ان کی دلی تکلیفن دفارا اللہ ہو مگر دغیو ذات و این یمسسک بخیر اور دارنگی کان لائے رادو کتا تکرا رسول دخیر ولایت کرا دی فنا رات دل فضل ہی سوگ دا اللہ دا خیکر استانا واپس کولی نشی وہو آلا کل شن قدیر دا اللہ پاری ہوشے قدرت لگن کے دے وہو القاہر دا اللہ غالب دے فوق عبادی ببندگانو کلو وہو الحکیم دے خاون دے حکمتون دے پا فیصلو کے الخبیر و خبر دے پا مالو دے بندگانو قل دیتا وایا ایو شین کم یو شید اکبرو لوئی شہادت اند جہاں تر شہادتنا پہت بارد گوایا سر گوایی دے چالو یادا قل دو وایا پیغمبر علیہ السلام چھتا کو اللہ تعالی دے شہیدن اور دا اللہ گوا دے ومیس زمان و پمیس تاسو کی پرسالت زمان او پکلام اللہ دے چاہت دے قرآن و اوحی ایلی حاد القرآن و ارماتا رالی گل شہید دا قرآن دا قرآن لی انذرکم بھی چتاسو یرونز پدی اے حاضرینو لی انذر من بلغا یرونز پدی سراغسو چتا قرآن تر قیمت چاہتا رسی اینکم آیا تاسو لتشہدونا شاہدی قوید دی خبری انما اللہ علیہتن اخراج اللہ سر نور خدایان دی نشتر دلیل ستاسو لبارا پدی خبرا قل تو اے پیغمبرا لا شہدو زخد دی شاہدی لکم قلو اے پیغمبرا انما ہوا بے شکتا اللہ الہ واحد معبود یو دی بے شک زبری انوے زار ہے مما داغ خدا انہ چتاسو شریکان قوید اللہ سر الذين حقت سنات اناهم الكتاب اور کڑے دمون حقی تا کتاب یعنی دو کتابنا یعرفونه دی پی جن نبی علیہ السلام کو حجیو پا صفات سرا کما یعرفون ابنا اہم لکسن چی پی جن دی زامن قبل الذين خسرو انفسهم آغا کسان چی اغی تاوان کے چول دی زانونا فهم لا یؤمنون غی ایمان نروڑی ثابت حد بسم الله الرحمن الرحيم ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين اللہ تعالیٰ بیان کری چدا اللہ تبارک و تعالیٰ کو وان دی اور میدان دا محشر کی وجوہ سے وہ سکی گی دا کو معلومہ خبر دا کہ دید اللہ تبارک و تعالیٰ سر نور خدایان شریکون اور قدیدی سر حس دلیل ہنو دید کو خنا چکلا دا قیامت پر ازبان دید دی موشی لکتن چی دنیا کی کل کل یو سڑے کو دروغ بان نظام خلا سئی اولنب دی انکار کی چھ ملائکوں میں کسی کم رفوش کی کلی دے دا رفوش سے ہی ہنے دے منگا کفر و شرک نہیں کرے تو دنیا کی منگا فرمان بردارائی زندگی کی رکھنی دا نافرمانی منگا دے کرے با اللہ دوران دے بقسم کی ضرور ہوئی سوزرت آمد صلاح پاس مخی ترالا چکنے سڑے مسلمان نے بھی ڈالنا کرے تعلق نہیں روکے قبر کے بگنا ملائکے تپوس کی اللہ تعالیٰ کو وحدانیت میں دے بروح نہیں دے بے ہاں ہاں نادری زخنے مخبر زخنے مخبر دل تو دل ضرور نہیں قبر کے اور اللہ کو اڑان کو بدئی ضرور ہوئی وجہ بدی سدا برا اللہ تبار کو تالا ہر شیر باندھ عالم نے کدی کا اللہ تبارک تعالیٰ کو راند ضرور ہوئی ہوں قیامت پرس سے منہ شرک نہ کرے اللہ کو حقیقت میں خبر دے فاتح ملائک کا حقیقت میں خبر نہیں دی کدی دن کا ضرور ہوئی ہوں ملائک کو چیز کا صحیح جواب ہے دن کا ضرور نہیں شروع نہ خبر دی اور بے مدادا چدان کے اللہ قدرت کو دیشتا چکل دے دا خبر ہوتی ماں کو پھر شرک نہ کرے اللہ کو رکھنے دن کی اور بدل آسنا اپنے گنا دا بنا شروع کی چدائی کری دی دائی کری دی ملائکو سر خدا قدرت قبر کی رشتہ چکے بدل اور بن کے بدل آسنا پتبا نکوائی کی چدا کن قسم سڑے و نظریں سن لو فدی بنیاد کا خبر کے بھی دروغ ملائکو تو نہیں اور بالا قرآن کی بات آ خبر کہی یہ دنیا کے شرک نہیں کرو سر خدا کرسی کی چٹولے اللہ سر شریک ہوئی سے مدی دا خبر کئی کہ دل کے وجنا منگا اللہ کے نزدیکی کو با ہر سب دبئی میں بچانت پر ادھیری مدی رکو کے دو کافران و خسران بیان دے اور با بیان پدا سے موقع محل کی چکا مخشر میدان کی دا اللہ کو اڑان دے وہ اڑان دی اللہ کو دی کسی و دی کسی جواب ہو گئی با غیر بیان پدی رکو کے دی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن اظلم رسول کے دیر کیا ظلم کروں گی رحم الجان سرا یعنی نشت زیاد ظالم ممن نہا بچانا اس طرح چکڑی عل اللہ ہے اللہ بانے کا دے بند رو اللہ بانے دے کر روح ہوئی اور بات اس بات کا اللہ نے کہا گیا نہیں چاہ رہا اللہ کے شان سب لائق ہوں گے اللہ نے شریکان کا بھی کئی بار اللہ پر لائق ہوں گے اور مطلب بھی آیا کہ ہی یا انکار کی تو قرآن کی تو قرآن یا تو معجزات ہونا قرآن نے انکار کی یا تو معجزات نے انکار کی یہی سڑی نے زیاد ظالم سوکرش چکم سڑے تو اللہ کا نے ضرور ہوئی چدی گاہ خبر کہ یہ لگا مولین اور کئی تاس کے دی بتان بندگی بھی کہو ہے یہ خدا من کے ذکر حکم کرے گی کہ تاس کے دی بتان بندگی کہو ہے وہ بڑا پا اللہ کا نے بختان کو یہ ضرور ہوئی کرے گی اور یا قرآن کا آگے دلائلے کا مقت تک یا مسائلے کا مقت تک اور دی کیا کہا کہ دلائل مسائل کا نے غور نہ کہ انکار کو قرآن نہ ہو یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام معجزات کا رشو تو ضرور معجزات کی بدی کو اڑان دے اور دی کا خفت ہو لگے نہ کہ دام معجزہ کا بیاد آگے نے انکار کری وہ بدی کا سامنا زیاد ظالمان سے پوچھتے انہ ظالمون نجات نمومی مشرکان کامیابی نمومی ظالمان ظالمان و مراد کافران مشرکان دی ذکر ظلم مطلق ذکر چا مراد تینا فرد کامل کافران دی دی با نجات نمومی دی با خلاصی نمومی اندغا سی تو دی زندان کی بدی گر اختار دی و یوم نحشرهم یا کارز نحشرهم جریعا چرا جمع بکنون دی تور تدا عابدان دی و کم عابدان دی یعنی کدوی خدایان دی و کدوی داغی عبادت کن دی نحشرهم عابدیهم و معبودیهم دی عابدان بم جمع کن دی معبودان بم جمع کن تو چی با خور مخا مخشیو بلتا کنا نسوم انا قولی جا تو اللہ یمونگا دفار دی چاہ در رجمی للذین حرکتان اللہ اشرکو چاہی شرک رو کو دنیا کی باندار کرے شرکان مسلم ومنگو قول چلی مد آیا نسوم انا قولی اول استاز باقد آیا نساس مدد نکی بس اللہ بتنا تحوز دی جتاز کو دنیا کی باقد آیا نسل مدد استاز مدد ہوئی اس نے کہی فکار قدار چلی مدی موقت آف سر انداز ہوتی سخت کی بکاری کی کنا داقد آئی بانو سخت اللہ علم شرکاؤکم چرک دی خدایا رستاسو چتاسو مددگی اللذی حقا خدایا رکن کن تزعون چتاسو بخیال کن چدی بس فارش کن کی زمین ما نقر ما نعبدهم الا بقربونا الاللہ زرقا تاسو بیم او دی بندگی کن دی رکار چو خدای تنویز دیکی ننن استاسو حقا خدایا رسیشو چتاسو اللہ تنویز دیکی تم ملن تکن خدمتون یا نبی جواب دې کافرانو کله په معنا دې جواب سره دا چې دې دې کې هغه شی ته چا کې دماغ او ضروري محض وي دې ته دې نه وي او دې دا جواب هم دې ته ضروري محض دې محض ضروري دې نو دې بنیاد باندې جواب ته دې نه وي جواب دې شو چې دې دې کې هغه خبرې ته چې خالص مخلص ضروري وي او دې دا جواب خالص مخلص ضروري دې نو دې ته اطلاع ته دې نه وي ثم لم تكن فتنتهم يا نبي جواب دے گا کرانو الا مگر دا ان قالو چې دی وای والله ربنا والله قسم الله ربنا قسم رب الجبل قسم والله ربنا ما كنا مشركين من روح دنیا کے مشرکان یہ شرک نہ دے کرے دا ہم سے لاپ کے چا خبر کڑی دا خبر دی دنیا دا بڑا مکمل انکار ہو کی اللہ کو رقیب بن کی لاپ پہ دعائی شروع کی یا قسم پر دی کرتی انظر اللہ و یکورا کلیف کذبو سنگدی دروغوی علا انفسین فزانو حکلو سنگدی دا دروغوی و ربیوی و اللہ ربنا ما کنیا مشرکین قسم پر جائے کم مشرک کری اللہ و اتدا دا فزان بانی دروغوی باہو کم بختان مشرکانو ما کرے لو سدن شریف جرزون اس دل پر بھی انکار کرو و ظل آنم او غائب شد دینا رک شد دینا ما آغا خبری کانو وقترو چدی تلالی پا اللہ بانی آغا خبرم دکتا شما نابرهم من بندگی لکن دی خدایانو الا لی اقربونا الاللہ زلقام اگر چی زمون مرتبہ اللہ تنیزدیکی دا زمون وسائل دی وکیلان دی دیر پارا من بدئی بندگی کو ما اللہ بو سش بیا قبری چی تاسو کما تللی اگر طولی بدی نرو پیشی بس اسی آتی بے اقابل قبولی چی اس کو بیس سمتلا سی پیغمبر علیہ السلام تلاوت کو بدبختان کا اقرانی وصول چاہی کے سوک تھے ابو جہل دے ابو سفیان و اقباو شہباو اور دارنگی نظر بن حارس دادین جہی کا نصف قلقو ندید نبی علیہ السلام اگر تلاوت ہوئے چوائے گئے تو ندی اوپن نے تقوز کی چلے گا خبر سنگو اسوا صدی خیال دے ابو سفیان مخنہ دا خبرو کلا چی دا تلاوت کو بندیر خود صحیح دے خواب دی کہ حقیقت گا انشو اور دا کلام دا اللہ دی طرف نے انسان دانشی جوڑو لے نو نظر بن حارس دا ابو جہل و تمخ نوئی چی کل لا دا سے ندر بلکل ندر روح دیوئی دا خبر کل دا سے کی ریشی چی دا دا اللہ دی طرف نہیں نو نظر بن حارس ہوئی چی دا خدا کی کسی بھی لکسنگا کسی چی زد آسکر شام نر آرما اور دیران نر آرما اگر دا غی خلق واقعات کی دی کم دا سے واقعات دی دی حقیقت نشتا دا اللہ دی رکھ گئی ومن هم بعد روی کافراننا من هم سوکتی یستن علی کا چوکت دی تاتا تو وقت تلاوت کا چو قرآن لرا چو تو قرآن گلی ندی تاتا وقت کی دی خدا خواہ کی دی دا پارا نہیں دیشے چو دنی حقیقت دی ذہن تراشی و مشرف دی اسلام شی و جعلنا علا قلوبهم اللہ چوری دی بزنی دی دی بانی اکنتا پر دی اللہ وی بھی ان ولم حضوری دی ان یفقہو ہو دیر چلی کوئیشی کو قرآن باندی و قرآن کا حقانیت کوئیشی اللہ وی دونم ولا داسی کن کیری دی ولی دی جرد احادت دی کبھی نگا انسان را دی کبھی نگا اللہ فیض را دی وفی آزانہم او مغبن دی کے وقرات روالدے وغن کم دن والد وغن اقراد دی وحی یا رو کل آیت او قوین شدی طاقت یجادل المقام دا پر جگڑا جی مبارد وردانیت دا اللہ تعالی جی یقول اللذین آوائی حق کسان کفرو جدا قرآن دی ان آزان دا قرآن الا تابیر الاولین مگر واقعات دل امنو دا صرف تاریخی کتاب دے دری حقیقت دشتکور قرآن نبی انکار کو او دا سبار بار مسئلہ دو ہے چدا تاریخی کتاب ندے بلکہ دا حقائق بیانی تاثر یو یو شیو داغی نتائج بیا لئی داغی سمرات بیا لئی اور تالا ہر وقت ترغیب کر کے ترغیب یرئی بھی ہوں وہم اور دا کافران ینہو نعلو من نبی خلق بچانا دے قرآن لا یو خلق کو قرآن درازی نے دیئے من دی وینہو نعلو اقبل لئی کیگی دے قرآن لا فلم قال نرازی نور من دی دے ندعان کافران و بدا طریقہ چی مکہ کی بچاپی رکھ دی کسو کے قوارو خلق دے دے قرآن لا من اقول اقبل ہم دے دے قال بنراز دے خواہ وحیوه لبونا اولا حلاک ودی قدی من قولو سرد خلق دا قرآن نا الا انفسا امدن زانو نقل وما اشخرون لیکن دای قدی نکوئی گی قدی بسر نکوئی گی جمعن دا خلق دا قرآن نا من قول دا دین نا من قول دا پا حقیقت کی حلاکت و تبایی زمن دا من دا بچا تبایی نکو بزان تبایی دے ولو ترا اللہ دا قیامت حقا منظر دا دی بیانی قولی نیتے اے مخاطبا اس کو قفو کر چھ پیش دیش دی علی النار قول تا متبت دی و عجیب حالت بینی اور جنیوں کو پیش کیش پکے نارد جہنم کو لے شی چدا لان جہنم جہنم کو دے تو یہ دے کر نبی علیہ السلام نے کہا آسمان نہ تاسے ہو گل رہا ہوں نہ ہے یہ جب سہارا یہ جب مقام کی دو نمک کے مقام بتا دو کہ لراشی لیکن تو چرتر جہنم کے سر میں ہو گل رہا ہوں نہ ہے لبا اولیاء کار کی بتائی جاتی جہنم جو ایک لگے مدل تے یوں رکھتے ہو گل ہے اور حالتا اولیاء کار اندھا سمرا جنگی ہے عشیب کو کیوں بھی نہیں کھا اگب اور تدا سے اتکارشی ایزو کی فو کرے چھ پیش پیش دن کور کا فقالو نگئی بدا ٹیم کے افسوس کی یا لئی تنا کاش کے نورد دو چھ من واپس پیش دنیا تا کاش کے زمان دا پار واپس دنیا تا وے ولان کا زبا بے آیا کہ ربنا انکار نہ کرے من دے دلائے دو رب اللہ دکا اکرو چھ کاش کے من لو زل بیا لارے امون دا اللہ دے دلائے لنا دا موجزات ان انکار نکو ونکون من المؤمنین او چھ من دا مؤمنان مار اللہ وی دی خوب دا موقع بانی داوئی لیکن بل بدا لہو بلکہ اختارش دیتا فدی موقع باندی ما